عليه وسلم جالس، سرنامه سوا، خلی نظام دی د اسلام، یو طرف ته مسلمان دی، بل طرف ته یهودی دی، او اسلامی عدالت ته دوی فیصله راوړي، تاسو به دا فیصله د دوی کوئ که نه به کوئ؟ که ډانګ به ورپسې رالی چې زه روکشه کافره، ته زموږ دغه ته مه راځه. وایي نه، بلکل صحیح ده چې خبره د عدالت راشي د فیصلې، نو بیا مسلمان او غیر مسلمان سره بیا دغه دي ښه برابر دي. حضرت ابو سعید خدری وایي، بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم، و دا منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس ناستو، رسول الله ناستم، دغه مخکینی حدیث دی چې ګورو، جاء یهودی، راغی یو یهودی، یو یهودی راغی، فقال یا ابا القاسم، نو هغه وویې ای ابو القاسم، زمونږ د پیغمبر علیه السلام یو بچوړی و، د هغه نوم و قاسم، وړوکې مړ شوی و، د هغه په نامه د رسول الله کنیه وه، ابو القاسم، پلار د قاسم، دا د پیغمبر علیه السلام کنیه وه. دا یهودی وی رسول الله ته چې ای ابو القاسم، شکایت کوي، ضرب وجهی رجل، اوه زما مخ، رجل یو سړی، من اصحاب کا، چې هغه د ملګرو ستانه دی، د اصحابو ستانه دی، ضرب وجهی، اوه زما مخ، رجل یو سړی، من اصحاب کا، چې هغه ستا د اصحابو نه دی، حضرت ستا د صحابو یو سړی دی، او هغه زما دا مخ و، او غالبا دا ابو بکر صدیق و. فقال، نو ده ورته ووی رسول الله چې من دا څوک دی، دا زما په صحابو کې چې کم صحابي ته والی دا څوک دی؟ نو قال رجل، نو د یهودي ووی دا یو سړی دی، من الانصار، د انصوارو، صاحب دا یو سړی دی د انصوارو. ښکاره خبره ده، لاندې لیکي، دا ابو بکر صدیق و، ابو بکر صدیق د انصوارو نو، اخو د مهاجرو، او د انصاری چې ووی کنه، نو په معنا لغوي سره ښه، په معنا لغوي سره، یعنی انصار معنا کوي امداد کوونکي، ستا پیروکار، ستا ملاتړ، چې کم کسان دي د هغوی. قال رسول الله ووی چې ادعوه، راوی غواړی، وګورئ چې غیر مسلم چې دی دغه وکړي، په مسلمان دا وکړي، نو تاسو به ازیروئ که نه به ازیروئ؟ وی دغه کوی به. نو قال رسول الله ووی ادعوه، راوی غواړی، چې راغی هغه سړی. فقال رسول الله ورته وایي، اضربته، آیا تا دی ووهه، دا یهودی ته ووهه؟ فقال، هغه ورته ووی، حضرت غلطې خبرې کولې، سمعته، ما واورېده د ده نه، دې مسلمان ووی، سمعته، ما واورېده د دې یهودي نه، بالسوق، په بازار کې، صاحب بازار کې چغې والې، یحلف، قسم کو چې والله، والذی اصطفى موسی، زما د قسم یې په هغه الله چې هغه غوره کړی دی موسی علیه السلام، علی البشر، په ټولو انسانانو. دا ټکې وی، قسم می دی په هغه الله چې هغه غوره کړی دی حضرت موسی علی البشر، په ټول بشر، په ټولو انسانانو. ما ورته وی، و خبیثه، داسې خبرې کې؟ قلتو، ما ورته ووی، ای خبیثو، ای خبیثه، نو ولې په حضرت محمد هم بهتر دی؟ سو علی محمد، آیا هغه بهتر دی په حضرت محمد هم؟ چې ته وی په ټولو انسانانو بهتر دی، نو ولې په حضرت محمد هم بهتر دی؟ حال دا دی حضرت محمد د ټولو نه بهتر دی. چې دا خبره یې وکړه، زه به ځان قابونه شم. فاخذتنی، نو اونی و مالا، فاخذتنی، اونی و مالا، غصبتن، غصه، اونی و مالا، غصه. فا فضربته فضربت وجهه نما اوهد در مخ اومی وو. خیر اغا بدل تی اغشت دی یا ندی اغشت دی، غالبا بیا یهودی را اغل دی و چه دا کما فیصله رسول الله اکڑا او کما خبر اکڑا نو اغا بیا لار او داغا دی مافی و تا اکڑا چه بس جس شوی جس شوی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام وی دس مکوی، لا تخیرو تاسو بهتروالی مبیانوی بین الانبیاء ای پمنس دا پیغمبرانو کی، دا سمو آئے چه دا پلانی پیغمبر دا پلانی پیغمبر نا بهتر دی. حال دا چه قرآن مجید که دره مسیح پاره که ویلی شوی دی، دا پیغمبران فدول نبادهم علا بعد، لیکن دلتا رسول الله وی چه دا انبیاء پیغمبران دا دوی خپلو مکی سرف پا یو بل بانده بهتروالی مبیانوی. نو دا ما غا پرونه خبره ده، دس بهتروالی مبیانوی چه آغی که دا بل احانت وی. استغفر الله استغفر الله. او زمونږ یو کس وی مړه که پیغمبر دی خو حضرت محمد دی، نو موسی سی او عیسی سی، اوس دا ناروا ده. نه حضرت محمد فضیلت بیانوه خو د هغوی خو دغه مه کوه که نبیزتي مه کوه. یا دا دی چې داسې بهتروالی مه بیانوی چې سره بیا ډانګونه راوالی او جګړې کوئ، نو دا هغه بهتروالی مه بیانوی. ښه، فان الناس، ولې موسی علیه السلام هم څه معمولي هستي خو نه ده، فان الناس یقینا خلق چې دي، یسعقون هغوی به بیهوشه شي، چې کله باس بعد الموت وشي ټول څلور کونجه دنیا میدان حشر ته حاضره شي، په دوی به یو ګبراهټ راشي او چې راشي نو دا ټول خلک به بیهوشه شي. فان الناس یقینا خلق چې دي، یسعقون هغوی به بیهوشه شي یوم القیامه په ورځ د قیامت. نو که ستاسو خیالو پرون په کې دا خبره وه چې فاسعقو ما هم د نوي کتابونو کې پیل لیکه کې دی، زه به هم ورسره بیهوشه شم، ټول خلک به بیهوشه شي، زه به هم شم، بیا به د ټولو نه اول زه هوش کې راشم. فاکونو اول من، نو یم به زه اول د هغې چانه، تنشق عنه الارض، چې سیری به شي د ده نه ځمکه، اول به د قبر نه زه راپاسم، بیا به دا د بیهوشۍ وخت راشي، د دې بیهوشۍ په وخت کې به بیا زه د ټولو نه اول یمه. چې زه په هوش کې راشم د ټولو نه اول، فاذا انا بموسی، پس ناګهانه زه به مخامخ شم د موسی علیه السلام سره، دی به دا الله د عرش د خپه به نیولي، زه به ایران شم. اخذن نیونکی به بقائمت په خپه، من قوائم العرش، د غخپو د عرش نه، دا الله د عرش د خپو یو خپه به نیولي، زه به حیران شم چې ربه په ده باندې د سره بیهوشي نه ده راغلې، او که نه بیهوشي پرې راغلله او بیا زمانه مخکې په هوش کې راغلی دی. فلا ادري، زه به نه پوهېږم چې کان فی من، چې آیا و دی په هغه خلکو کې، صاعقه، چې هغه بیهوشه شو، دیم بیهوشه شوی و خو په هوش کې راغی، او که نه الله پاک نن دلته دی د بیهوشۍ نه وساته، چې زه موسی په دنیا کې مې یو ځل بیهوشه کړی وې، دا هغه بیهوشۍ په ځای د زه نن بیهوشه کوم نه. او حوسبه، یا دته حساب شوی دی، بساقته الاولا، هغه دغه دی هغه بیهوشي اوله، هغه موسی علیه السلام ته الله ویلو، که الله موسی علیه السلام ته ویلو چې ربه ارینی ته ماته ځان وښایه، نو الله ورته وایي ته ما نشي لیدلی، او کچره دی غرت اس تجلی کو منو کدا تجلی سره ته تکړه شې نو خو خیر دا چې الله پاک غرت تجلی وکړه نو فخر موسی سایکا خ وایا حدثنا موسی قال حدثنا حمام عن قتاده عن انس حضرت انس وی ان يهودياً واقع بیانی وی په دې مدینه کې یو يهودي و یو جنه د انصارو بار ګرځېدله در تبرستو تفصیل سره راشي د دې په دې غوګونو کې والی وي والی چې غوګونو کې والی وي دا يهودي و سره مخکې شو دا بدعمله يهودي و ده به دا ماشومان قتلول دا جنه بوتلله دا سیرړړې ته کړه او د غوګونو نه ولا دا والی اوستی او دې را واغشته یو سری یو کانی لاندې کو بلې د پاسه کو دا سری ولې وو سری ولې وچکو چې وی چکو لړو تختید دی دا جنې مړله نه وسا پکې و مسلمانانو دا را وسته رسول الله ته رسول الله ورته وایي اوس خبرې هغې نه شوې کولی خو عقل یې کار کو وایي بچی چا ووهلې نو هغې غریبې خو خبرې نه شوې کولی نو نامې وتالې هغه د مدینه کې کم بدماشان نو وایي پلانې والې نو دی به څه نه وي وایي پلانې والې نو دی به څه نه وي نو بیا ورته یو بدماش یهودي و غل وایي هغه والې نو دی دغه وکړه چې او بس حکم وشو هغې را ونیو چې راویني و ګرفتار یې کو هغه بیا اقرار وکړه چې او صاحب ما دغه کړې ده ما وهلې ده نو بیا د هغه نه دغه واغشته قصاص اوس هغه د یهودي دی عدالت ته څه شو ازیر شو یو طرف ته مسلمان دی چې مسلمان جینۍ وژلې ده او بل طرف ته یهودي دی ښه ان یهودیان یقینا یو یهودی و رزا اغا او چکو رزا دیتا ویشه ده دو کانو پا منس که یوشی سر اوهی رزا اغا اوه وی چکو رأس جاریت سر ده یوی جینه بین حجرین پا منس ده دو کانو که یو کانی ورتا لانده کو بل کانی ده پاس پیدا دغه کو ده سر ولا او چکو خو هغه دستی مړه نه شوه رستو بیا مړه شوه خیر دا جینې راوستې شوه رسول الله ته راوړلې شوه فقیله نو دې ته وویلی شو چې بچی من فعل هذا چا کړی دی دا کار بیکې تا سره دا کار چا کړی دی چا ووالی هغې غریبې خبرې نه شوې کولی افلان فلانی کړی دی دې څه نه وي افلانون لانی کړی دی دې څه نه وي حتی تر دې پورې سمی الیهودیو چې نامه واغستې شوه د دغه یهودي دا بدماش نو د دې نامه واغشتې شوه فاومت نو هغې اشاره وکړه فاومت که فاومت وایې او که فاومت ټیک ده نو هغې اشاره وکړه براسها په سره چې د دغه یهودي نامې ورته واغشته چې پلانی نو دا ویې فاخذ الیهودیو نو راونیولې شو دغه یهودي دغه یهودي راونیولې شو عدالت ته راوستې شو فاعترف نو هغې اقرار وکړ چې او دا کار ما کړی دی فامر به النبی صلی الله علیه وسلم نو امر وکړه په هغې باندې پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام په هغه باندې امر وکړه قصاص دی علی فرز رأسه نو اوچکولې شو سر د هغه بین حجرین په منځ د دوو کاڼو کې دغه یهودي راونیولې شو همدقسې یو کاڼ یې ورته لاندې کړ او بل یې پیدا پاسه کړ او شرق ولا ورک سر ولا مات کو مدلی خیال لري دی جینۍ ته وویلی شو پلانی د سره دا کار کړی دی، سر یې دلوالی دی، دې سنه وي. پلانی د سره کړی دی، دې سنه وي. پلانی د سره کړی دی، دې سنه وي. چې دا دغه یهودي نامې ورته واغشته چې پلانی نو دی وي. او دلته یو مسله ده، یو سړی لګېدلی دی په هسپتال کې پروت دی. ته ورته وې هلکه چا وچلی؟ دې درته نامه واخلي چې پلانی یا خبرې نشي کولی. چا وچلی؟ پلانی خو به نه یې وچلی. نو دی وایي او دا مړی چې ووایي چې زه پلانی وه دا را باندې ډس کړی دی، یا اشاره وکړي چې پلانی، آیا په دې سره قصاص ثابتېږي قصاص نه ثابتېږي؟ ښکلې مسله ده، ښایسته چې د مړي په اقرار باندې اثبات د قتل نه ثابتېږي. اوس به د ده دماغ کار نه کوي، یا به هسې دښمني وي ورسره، بانه به جوړوي. مړی چې ووایي چې زه پلانی دغه کړی یم په ما ډس کړی دی، اثبات د شبې کېږي، خو اثبات پې د قتل نه کېږي. اثبات د شبې دا مطلب چې شبه راله، د دې وجې نه حکومت یې که ګرفتاری ګرفتارولی شي، ګرفتار به یې کړي. او که بیا ده اقرار وکړو خو ښه ده، او که اقرار یې ونه کړه بس قصاص میساس نشته. دلته هم دا جینۍ ده، دې اشاره وکړه چې او رسول الله دا نه وایي منډه را ونیسه قصاص دې والی نه، ری وسته هغه دغه وکړه اقرار چې او ما دا کار کړی دی، نو بیا یې ځکه ته قصاص واغشت. یو دویمه مسله ده، تاسو چې قصاص اخلی په کومه طریقه به اخلی؟ دا یو ښکلې مسله ده. قصاص چې الی مثلا ستاسو یو سړی دی چې ووچ مړی کړو، خو هغه په ډېر ناجیز طریقې سره مړ کړی دی، تاسو چې د قصاص الی قصاص به څنګه اخلی؟ دا نور امامان وایي، دا نور چې قاتل کم عمل کړي، کمه طریقه کړي، هم په هغه طریقه به د قصاص اخلي. خیال نه دی، قاتل چې دا مړی کړی دی او په کومه طریقه یې کړی دی، قصاص وایي مساوات ته، هم په هغه طریقه به ته دغه کې. که تالی سړی مړ کړی دی، سین ته وغورځو و راویني و غوپی که په ځمکه په اوبو کې دن نه کو، تاسو چې قصاص کوي همداسې به کوي. که ستاسو د مړي نه غوږونه پوزې پرې کړي دي او داسې مړ کړی دی، تاسو سره داسې وکړي. که په ډانګونو یې وهلی دی او سی تیست ده، تاسو هم په ډانګونو ووهئ، قصات یې وباسئ، دا ته وکړي. دا نور امامان وایي قصاص چې اخلی په داسې طریقه به اخلی چې قاتل څه عمل کړي او سره تاسو کې. لیکن حضرت امام صاحب الله پاک هغه ته ډېره لویه پویه ورکړې ده، د احادیثو نه چوړ راوباسي. ګورې په دې ځان پویوې چې حضرت امام صاحب ګورې څه معمولي هستی نه ده. اصل کې وجه دا ده چې خلک د هر چا مخالفت نه کوي. په کتابونو کې زموږ د فقه لوی کتاب چې دی هغه هدایه ده، د شر وقایه څوک خلاف نه کوي، خاص کر زموږ اهل حدیث حضرات خو د هدایه کوي، د کنز نه کوي، د قدری نه کوي. وجه د هغې دا ده چې ډېر داسې کتاب دی چې په فقه کې به داسې کتاب پیدا نه شي، د دې نورو مذهبونو والا هم فقه کې داسې کتاب نشته. په امامانو کې چې کوم د قرآن او د حدیثو نچوړې ریسته دي، نچوړ دلته هم حدیث دی، هلته هم حدیث دی، هلته هم حدیث دی، دا ټول حدیثونه ریستې دي او سره یوځای کړي دي او کوچ او نچوړې ترې ریستې دي. دلته بدوي وګوره دا حدیث ته نه مني. الا دا الک دلته خو دې هغه بل سره سکه نو ما وی حضرت امام صاحب ګوره معمولی هستی نه ده. دا درته وایم مونږ ته خپل استادانو وی چې چا دته د حضرت امام صاحب خلاف خبره وکړه ته بس زما استانور ختمه زما په مجلس کې به ګوره دا نه کې ګوره بیا به سخت ګناګاری. الله حضرت امام صاحب ته یو لوی دغه ورکړی دی. نن که مسائل دي دا نور مذهبونو والا چې مسائل دغه کوي نو خلاف کوي خو غلا ګورې زمونږ د فقه نه کوي مسائل د دې ځای نه دغه کوي زمونږ د فقه نه راوباسي. دې لوی مقام الله ورکړی دی. حضرت امام صاحب څه وایي؟ لا قود الا بالسيف. دا د حدیث مضمونم دی. لا قود الا بالسيف. قصاص نشته دی کشته نو په توره باندې دی. د دې وجه نه حضرت امام حنبل صاحب هم دا دی هغه وایي لا قصاص چې الی په توره باندې. اوسه پورې به سعودي خلکو چې قصاص اغشته اعلان بیا وکړو چې پلانې ورځ په پلانې ټیم باندې به پلانې سړی اعدام کیږي خلک برالل دی به ناستو سر بهتې وو مدالی خیال لري که قاتل هر څه کړي ابه جاهلي مونږ خو جاهلان نه یو چې د قتل وکړو نو ما وی په قتل باندې به چې دنه قصاص اخلی نو قصاص نشته مګر الا بسیب سر به تې بس ووهي خیال لري. دلته بلشان کار شوی دی. دلته دی روزه سر وله اوچه کولی شو په کارو چې په توره والی بیا سر یې وله ولی اوچه کو. اصل کې مسله یو بله ده. په درون سیز باندې دی چې بل سړی مړ که بالمثقل ورته وایي په هغې کې ګورې قصاص نشته دیت دی ښه دیت چې په وسله دی په توره دی سړی وو په چاکو دی سړی وو په چاړه دی سړی وو نن سبا دا ګولۍ دی په دې دی سړی وویشته نو دې کې قصاص شته خو مثقل درون شی چې په درون شي دی سړی وو لکه تیګه دی راواغشته د پدراوې غورځوله دې کې قصاص نشته. دې ته خطا شب عمد وایي. دې کې به دغه ورکې مدلي دیت ته خون بها په یو سړي د لارۍ وروخېجوله قصدن دې کې قصاص نشته. دلته دا قتل مثقل دی په تیګه باندې والی دی نو بیا سوال دی چې رسول الله ته ولې دا وکړه؟ وایي دا یې سیاستن وکړه. سیاستن سیاست دې ته وایي چې په دې علاقه کې یو بدعملی نو ته وله داسې سزا ورکړې چې د علاقې نور بدعمله دغه کې ویارې دا یهودي د ده به کار دا و چې دا ماشومان بیا دغه کول قتلول نو رسول الله د خلکو د عبرت ته ورسره دا معامله وکړه چې سر یې وله دغه کړو. دې ته تعذیر وایي. تعذیر ورته وایي سیاست ورته وایي په دې دغه یې وکړو. ښه باب من رد امر السفيه والضعيف العقل. بل سرنامک دی دا باب دی د هغه چا رد چې هغه واپس کی رد السفيه رد امر السفيه چې هغه رد کی کار د بی وقوف سړي. سفيه بی وقوف دی غالبا نن به ترجمه کې مراشي سفها بی وقوف ته وایي. استاد صاحب وایي بی وقوفه خو دی سفیه دغه سړي ته وایي. دا نن چې ورته خلک لوپر وایي لوپر چې نه د دنیا کارونه برابر او نه د دین کارونه برابر وي نو همدغه ته موږ لوپر وایو. نو یو سړی دی په کورنۍ کې لوپر شوی دی دوکان هم خرڅوه او ځمکې هم خرڅوه او یو شی هم خرڅوه او بل شی هم خرڅوه او غوبل یې جوړ کړی دی. آیا په دې سړي باندې پابندي لګول پکار دي که نه؟ او ده یو عمل وکړه اغه عمل حکومت واپس کولی شي کني شي واپس کولی. رد من من رد اغه سوک چې اغه واپس کی امر سفیه کار د شوده یو بی وقفه سړی دی او هغه یو معامله وکړه خو هغه معامله غلطه معامله ده. حکومت له د اختیار شته مدلی چې دا معامله رد کړي چې هلکه دا صحیح نه ده. دا نور امامان وایي د صفاحت د وجې نه خو ګورې حکومت پیلا دغه نه ده لګولې پابندي او د پابندۍ نه مخکې دغه وکړه دا کار. یو والضعیف العقل یا یو سړی ضعیف العقل دی عقل یې کمزور دی داسې پوهیږي نه. وإن لم یکن حجر علیه الامام اگر که په ده باندې پابندي نی لګولې حاکم د دې نه مخکې پې حاکم پابندي نه ده لګولې خو داسې لولا دی چې داسې کار یې وکړه چې هغه کار بالکل شریعت هم خلاف دی او هغه کار د دنیا د معاملو هم خلاف دی. امام بخاری هم دا رایه ده چې بالکل دا رد کولی شي. مدلی دا امام بخاری وایي یو سړی لولا دی لوپر دی حکومت پې پابندي نه ده لګولې او ده یو کار وکړه چې هغه کې تاوانونه دي حکومت له ده اختیار شته چې دا کار واپس کی. امام شافعی رحمه الله دا وایي چې نه دا لوپر که حکومت پې پابندي لګولې وه او د پابندۍ نه پس بیا دا کار وکړه نو رد کولی شي خو که پابندي پې نه وه لګولې نو بیا نشي کولی. امام بخاری وایي کولی شي. مثالونه به درته وښیي. ویسکر عن جابر او ذکر کولی شي د حضرت جابر نه د جابر نه دا روایت ذکر کولی شي دا مخکې هم تیر شوی دی نن به انشاءالله بیا سبق کې راشي. ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر رد هغه رد که علی المتصدق په هغه صدقه کوونکي په هغه خیرات کوونکي د ده خیرات رد کو قبل النهی مخکې د منې نه رسول الله لا منې کړې نو رسول الله پې لا پابندي نه وه لګولې او ده یو معامله وکړه صدقه وکړه ثم نهاه د هغې نه پس بیا رسول الله دې منع کو. تاسو ویلي وو که نه هغه بل ورځ را روان هم دی یو صحابي دی هغه ته به خلکو ابو مذکور وی ابو مذکور ایسی نو یو غلام یو یو غلام ابد رستاسو وی داغه نامه و یعقوب هغه غلام یې راواغشتو صدقه کوي ورته وی زما د مرګ نه پس دې ته دغه ازادې مدبرې کو چې رسول الله خبر شو سخت او رټو چې وګي د وګي د تندې نمرې بچی دي د لوګي تندې نمرې او ته صدقې کې خیراتونه کې امرې ته وایې چې ما د مرګ نه پس دې آزادې هغه امرې واپس که ګوره هغه د هغه هغه ازادولې واپس کړه او رسول الله وایي څوک بیا والي نو یو سړی راغی نامه خو درتله که نه څوک هغه بیا واغشت نعیم و چې کتاب کې دې وکت نعیم ابن عبدالله هغه واغشت پس یې واغشته په اته سوه روپۍ ورته وایي دا مرې والې اته سوه روپۍ را هغه اته سوه روپۍ را واغشتې دی دغه لی ورکړې د مرې دې مالک ده چې خدای دې په خیر کا په خپل یې وخوره په بچو یې وخوره د بچو نه پسې بیا چې د نه زیات شي په خپلو اقاربو یې وخوره چې د هغې نه هم نه زیاتې شي نو بیا په پردو خلکو صدقې کا نو ته وږې تږې او دغه کې صدقې کې اوس ګورې رسول الله په ده پابندي نه وه لګولې خو کار یې وکړه د خلاف د نو هغه باندې دغه وکړه رد وکړه ښه څنګه دی ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي عنه ثم نهاه. وقال مالك، امام مالك وي، اذا كان لرجل على رجل، قال شوي ده يو سري بل سري مال مال، د یو سړي په بل سړي مال دی قرض، وله عبد، او دا چا باندې چې قرض دی نو د ده یو مری دی، او لا شی له غیره، او بل شی نشته. اوس په تا باندې د یو سړي په لکونو روپۍ دي، او بل د اسم نشته اسم، او په سرای کې د یو دکان دی، او هغه یو دکان هم ته راوالي خرڅې کې، داسې نشي کولی. هلکه تا باندې د پلاني سړي په لکونو روپۍ دي او نور څه دې شته نه، د صدقې خل هغه دوکان چاته ورکې مفت، نه، اول دا قرض خلاص کا بیا دغه وکړه. دقسې ګورې، خیال کوئ باباجي چې مړ شو صدقې کوئ، خو ګورې د صدقو نه اول قرض ښه، زمونږ مل خلک اول صدقو له زور ورکي، او چې بیا وته وایي چې په پلار مې دی قرض دی، وایي زه قبر کې غواړه، خدای دې په خیر کا چې کمې پورې خو م ولې قرض نه پوره کړی، او دې د هغه لپاره څه اعمال کوي لې نه قبلوي، هغه داسې پکې را ځوړند دي، اول دغه پوره کا قرض. ښه، ښه، څنګه شو؟ نو چې کله د یو سړي په بل سړي مالي قرض وي، او دا چا باندې چې قرض دی، نو وله عبد د ده یو مری وي، او لا شی له، او نه وي د ده څه شی غیره بغیر د ده، نو دغه یو مری دی، او فاعتقه، دا چې دا چا باندې قرض دی دی ولګي د مری آزاد کی. نه به ورته وایي یا خدای دې داسې داسې کنو زما د باندې قرض دی او نور د څه شتم نه، نو مری دې څنګه آزاد کنو. لم یجز عتقه، نه دی جایز د ده عتق، دا جایز نه دی، ګوره پابندي ده. ومن باع علی الضعیف، دا بله مسله، ومن باع، او بل هغه څوک باع چې هغه شی خرڅ کی، علی الضعیف، په یو ضعیف باندې، یو سړی په معاملو نه پوهیږي، او حاکم ولګي مدلی، او دا غز شی په زور خرڅ کی، که د ده خوښه یو کنی. ومن باع، څوک چې خرڅ کی علی الضعیف، په یو ضعیف العقل باندې، و نحوه، یا په شان د ده اسې لوپر دی، د سره یو شی دی، او دا شی حکومت راوالی، مثلا کور دی، ځمکه ده، دکان دی، او دې نه خرڅ یو حکومت راوالی او دغې کی خرڅ کی، و دفع ثمنه الیه، او ورکی د هغې پیسې دته، او ورته وایي منډه دا وخوره، و امره بالاصلاح، او امر وکړي دته په اصلاح د ځان، و بالقیام بشانه، او په درستوالي د شان د ده، نو ټیک ده. لکه همدا غمرینو چې دا غریب سړی و، درکې نه لګېده، هغه غمرې مدبر کړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګېد، هغه تدبیر یې واپس کړه، هغه مرې خرڅ کړه، د ده خوښه نه وه، مرې خرڅ کړه، پیسې وله ورکړې، وي په خپله وخوره، په بچو وخوره، په اقاربو یې وخوره. دا خو ټیک ده، تر اوسه پورې خو په ده پابندي نه وه، خو که دې اوس هم سړی نه شو، په ان افسد بادو، که د دې نه پس بیا دروانې وکړه، معاملات یې ګډ وډ کړه، نو منعهو، بیا دې دې څه کې منع کړي. اگر چې زمونږ د امام صاحب دا مذهب نه دی، خو زمونږ متاخرین فقها په دې فتوا ورکوي چې لوپر باندې پابندي کول لګې، دا ښه خبره ده. یو سړی دی، هغه لوپر دی، هغه ځي دی، هغه ته خاص ځای نه دی، اول ته معاملې کوي، او یو لک په دوه راخلي، او دوه لکه په څلور راخلي، یو ځل نه دی، دوه ځله نه دی. ښه خبره دا ده چې حکومت ته سړی رپوټ وکړي، او حکومت ولګي په هغه باندې پابندي ولګوي، او چې هغه کم ځای کې دا معاملې کېږي چې هلته اعلانونه وشي چې ګوره یالکه په پلاني باندې پابندي ده او که چا ورسره معامله وکړه ګونه نو خپل کار دی خبره ده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكى پیغمبر عليه السلام نهى عن إزاعة المال أغي نهي فرمائي لده ده زايا كولو ده مالنا يو وق أغي يو سره راغي پرونتا سويلي وكنا چه حضرت زما ده خرصولو ده غشتلو سر دير شوق ده خدا خلق مي دوکا كي لغه ده ده معمولي شعره بانده گران خرص كي او خشیرانا ارزان والی. وقال للذی رسول الله اوی حقی کستا یخدعو چا غب دوکا کولشو فی البیعی پا بیعکی سوتا وی ازا بایعتا چکلتا خرسول که نفقل و توایا چلک خرسول خود سرکو ما خو لا خلابتا نبی دوکا زماستا پا منسکی او مال با گوردری روزی دا غی خیار. ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم او وان غصت پیغمبر علیہ السلام په دې صورت کې مال هو مال لده پابندی په پا نه لګوله. سمعت ابن عمر عبد الله ابن دینار وای ما وارد د عبد الله ابن عمر نقال غبوی چه کان رجلون او یو سره لاندی لیکی ده ده نامه ده حبانو یو سره و صحابهو که یخدعو چه غصر با دوکه کولی شوا فی البایعی پا خرسولو آغشتو که غریب داسی شوده غنده و پویده نسم گران شی به ارزان خرس که ارزان شی به گران و آغشت. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام و تویی ازا بایاتا چکلتا دا چا سر خرسول و غشتل که فقل و توایا دا پرون مسلط ایرشو چه لا خلابتا زماستا پا منسکی با دوکنی و غیوتا که دلتا ذکر نشو او مال بدری روزی دا غیخ خیاری. فکان یقولو هنو دی حضرت حبان با بیاد ارتکیوی خدتا نوازم علی انکال خدتا ام نبی زمان محمد منتظر عن جابر ان رجلا جابر سیب و یو سړیو اتقا عبدا اغازات که یومری همدغه سړی چې دا اوس تیر شو یو سړیو اغازات که عبدا مری لهو چې د دو او لیس له مال د دې ازادونکي نه اوسه مال غیره بغیر د دنه چې پیغمبر علیه السلام خبر شو فرد د نبی صلی الله علیه وسلم واپس کاغل پیغمبر علیہ السلام او فبتاعه منه بیا واغشت دیم ریل ددن نعیم ابن نخام حضرت نعیم ابن نخام تاستا ما در تکی ویلو نخام ما ندی تخی کون کی نخمه تخی تا وی رسول اللہ دتا ویلو الکزی جنت تا تلیو و جنت که مستاد غوری دلو تخی نو ده و بیا نخام وی. بابو کلام الخصوم دا باب دی دا خبر دا جگره کون کو بازه هم دا بازو فی بازن دا فی پمانا دا معصره که فی بازن سر دا بازو علکه یو سری تا دی حق دی نیدر کی رو دینی و او عدالت تیرا ولی نسلگی خبری غنده دی و تا اکڑی تا غط خبری اکڑی آغا تا تا خبری اکڑی چه تا و تا خبری اکڑی نو آغا در تاوی خو حق دی دی را بانده کنا نو یا بی در کم یا بی در نکم نو دا خبری را تا ولی که وی خیر دی دا جیس دی دا غصی زما ستا معامله دا او سر بارم سا خبری اکڑی یا پا عدالت کم سا خبری اکڑی خو گوری آغا خبری چه غد فحاشه نی دا دا غصه موسی نراکه حکو پازاب دیکرم او کل بیراکه او خلکو لحکون نورکه دا سرطکی دن خری اون دا باوتانه وی چو دا سی خبری اکی چه غد فحاشه خبری د فحاشه خبرې سخت منی دی ګوره خاص سخت مده چا سره کوي مچا تا کوي او مده چا نوره دا ګوره د انسان غټه بی غیرتی وی استغفر الله دی بازار کې تاسو ګوره سړی ران شي چې یربا هغه غیرت چرته لاړ یو به یو بل ته به یو سره ټوکې به کوي او ورته به وایي ستا ښځه داسې داسې که ما نه تاسو ډېرې اورئ دا بی غیرته به وخاندي هلکه څه چلو شو ستا هغه مور داسې کم دی به وخاندي هلکه تا څه کوې دا ما د چا سره داسې کوئ ما د چا نه اورئ داسې پخوا یو لیونی و الله دې وبخښي یا به د خلکو په عذاب کو په عذاب کو هغه به آخر کې ورته ووي ما بیاسې دا د افسوس ټکي دي هغه به ورته وي کور ته مې بوځه دوی به وخاندل هلکه ډېره ښه دغه انعام یې دله درکړو کور ته څه شي له بوځه څه غوا خو نه ده چې شوده دله کوي د دې دا خو کنزل دي د فحاشۍ خبرې دي نو ما وي که دا خپلو کې سره کیسې دي په عدالت کې دي یا د عدالت نه بار بعضې د بعضو سره څه خبرې وکړي یو بل ورټي خو د فحاشۍ او د دغه د بې حیایۍ خبرې نه نو دا خیر دی دا فی بعض یعنې کې دا فی په معنا د معاصره دی عبدالله بن مسعود وایي قال رسول الله سلم من حلف چا چې قسم وکړو على يمين بيوشي چاچ قسم وکو پيوشي وهو فيها او دا سړي په د خپل قسم کې فاجرون د فاجرون معنا مخ کې کړي وا کاذبون دروغجني دا ښکارا د یو سړي حق لاندې کړي دي او ته په قسم کې او په دروغه کې او دا سله ليقطع ندي د پاره چې دی رابيل کې بها پدی باندې مال امرئ مسلمن مال د یو بنی آدم مسلمان قسم پې کې چې والله دا ځمکه زما ده استانی والله دا شی زما د استانی نو لقي الله دی به میلو شي د الله سره وهو علیه غضبان په داسې حال کې به چې دی به په هغه غوسی دا حدیث په دې مجلس کې عبدالله ابن مسعود سے بیان کو قال دا لاندې راوی وی شقیق چې ګورو یو بل صحابي راغی وی هلکه دې ابو مخې تاسو ویلي وی د ابو عبدالرحمن عبدالله ابن مسعود د ته څنګه حدیث بیان کو وی دسې دسې وی دا حدیث زما په باره کې دی فقال الاشعث نووي اشعث فيا دا خبر زما په باره کې وا والله په الله قسم كان بين رجل نفس الشيء دي وبيني دي كان كان بين رجل وبس الشيء دي و بینی دی دا او پا منز دا یو سری که او پا منز ما که ارزون زمکا زماو دا یو یهودی منز که زمکا و دا زمکا زماو پا قبضه دا آغا که و فجهدنی آغا زمان انکارو که فقدمتوه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرا وست پیغمبر علیہ السلام تا نماتا وی گوان دا سرشتا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توي پیغمبر علیہ السلام عليك بينه ايشت دستا گوان کته داوکه قلت ما وتوي لا ان فقال لليهودي نو رسول الله وی يهودي تا چې احلب قسمك عليك تو تقسمك تمنكر نظر پاسې د ما وتوي حضرت دا دروغجن دی اوس به قسم وکي اس ګوره په عدالت کې وته وی دروغجن دی یو خصم په بل خصم ته خبره وکړه کوي نه کړه هغه دې دروغجن وته وی صاحب دا دروغجن دی اوس به قسم وکي قلت ما وی یا رسول الله اے د الله رسوله اذن په دې وخت کې چې ته وله قسم ورکې نو یحلفو دی به قسم وکي و یذهب بمالی زما مال به یوسي دا دروغجن دی اوس وګوره رسول الله ورته دا نه وایي چپ شه دروغجن ورته مه وایه دا خبرې ناجیز دي نه په عدالت کې داسې خبرې که سړی یو بل ته وکړي نو دا خیر دی قال اشعث وی فانزل الله الله پاک دا آیات نازل که چې ان الذین یشترون بعهد الله هغه خلک چې هغه اخلي په وعدې د الله و بایمانهم ثمنا قلیلا او په خپلو قسمونو باندې عوض لږ نو دا خلک چې دي د دوی دپاره به په ورځ د قیامت باندې صحیح سنی الی آخر الآیه بس دیکھا